نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. عزیزانِ گرامی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ دین جس کو اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے کل قیامت کو، وہ دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ اس کے مراتب کون سے ہیں؟ اس کے محاسن و ثمرات کیا ہیں؟ اور اس کے خصائص کیا ہیں؟ اور اس کے نواقب کون کون سے ہیں؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. اسلام، یہ اسلم یسلم اسلاما سے ہے، جس کا مطلب ہے الانقیاد والاذعان والاستسلام، مطیع اور فرما بردار ہونا، اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے حوالے کر دینا، مذہب اسلام کو قبول کر لینا اور دشمن کو چھوڑ دینا. جو شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، سب سے بڑے دشمن شیطان کے ہر وسوسے کو چھوڑ دیتا ہے. اور دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر اس کا اختیار باقی نہیں رہتا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اقوال و افعال اور آراء اور خواہشات نفس سب کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اسلام اور ایمان کو قبول کر لینے کے بعد مومن کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اس کے رسول کا فرمان آ جاتا ہے، تو اس کا اختیار باطل ہو جاتا ہے. تمام اختیارات سے وہ تنازل کر لیتا ہے. وہاں اختیار چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے. اسلام و ایمان کا مفہوم بیان کرتے ہوئے خلف الامة رحم اللہ الجميع فرماتے ہیں، اقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة ابي مرة الشيطان. اسلام و ایمان کیا ہے؟ والاستسلام لله بالتوحيد، اللہ کی توحید کے لیے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر لینا، والانقیاد له بالطاعه، اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکا دینا، والبراءة من الشرك واهله، اور مشرک اور شرک سے براءت حاصل کر لینا. ان باتوں کو پہلے زبان سے کہا جائے کہ میں مومن ہوں، میں مشرکوں سے بری ہوں. وتصدیقم بالجنان، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی ایک اللہ ہے، قربانی ہو، نظر نیاز ہو، کچھ مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگا جائے گا. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، وتصدیق بالجنان، جو زبان سے بول رہا ہے دل سے اس کی تصدیق کرے کہ میں دل سے مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ہی کوئی نفع دے سکتا ہے. وعمل بالارکان، صرف زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق ہی کافی نہیں، جب تک عمل نہ کیا جائے اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوتے. یزید بطاعت الرحمن، اور سلف الامہ ایمانداروں کا یہ قانون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین القرآن سے انہوں نے سمجھا ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ أَبِي مَرَّةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسوسوں کی جب پیروی کی جائے تو انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ جل شان وہ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جو پسند کیا ہے دین و دین اسلام ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، مطیع ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمين، اللہ میں نے یہ بات سن لی ہے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. قیامت کے دن جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتا، تمام ادیان جو اس وقت موجود ہیں دین اسلام کے علاوہ، جو اپنے آپ کو ادیان کہلاتے ہیں جو دین نہیں ہے، دین ثناویہ اس وقت اپنی شکل میں کون سا موجود ہے سوائے قرآن مجید کے؟ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ کوئی اگر قرار کرتا ہے کہ میں اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لوں، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کل قیامت کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دنیا جہان کے خسارے اس کی قسمت میں کل قیامت کو نکلیں گے. عزیزان گرامی، اسلام ظاہری چیز کا نام ہے اور ایمان یہ باطنی چیز کا نام ہے. جب یہ الگ الگ استعمال ہوں تو پھر ایک ہی ان دونوں کا معنی ہوتا ہے، اذا اجتمع تفرق واذا تفرق اجتمع. لیکن جب ایک ہی جگہ اسلام اور ایمان کا تذکرہ آئے تو ایمان سے مراد باطنی کیفیت ہے اور اسلام سے مراد ظاہری کیفیت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ دیہاتوں والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہو یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آؤ، کہہ دو ہم مسلمان ہوئے ہیں. ایمان تو استقرار کا نام ہے، جب اسلام جو ہے اس کی حقیقت دل میں پیوست ہو جائے اور ایک ایک انگ میں چلا جائے اسلام، تو اس کو ایمان کہتے ہیں. لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان اگر ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان داخل ہو جائے اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، اس کا قول و کردار جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، اور جس کا قول و کردار اس کی بات اور اس کا چلنا پھرنا, اس کے معاملات جو ہے, اس کے عبادات جو ہے قرآن و سنت کے مطابق نہیں, وہ ابھی تک کا مومن نہیں ہوا, وہ اسلام کا نعرہ بھی لگا رہا ہے. نحن نحكم بالظواہر واللہ يتولی السرائر. ہم تو ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں, باطنی امور کو اللہ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. اسلام کے تین مراتب ہیں. دین اسلام کی سب سے پہلا مرتبہ الاسلام, جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ارکان بیان کیے ہیں. بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے. اس بات کی گواہی دے کہ معبود حق جو ہے اس کے نام, اس کی صفات اور اس کی اطاعت کوئی بھی اپنے شریک نہیں ہے. اگر کوئی شریک کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو اس بات سے اقرار کرنا ہے, اس بات کی گواہی دینی ہے, زبان سے, دل سے اور عمل کر کے بتلانا ہے کہ معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں ان کو, ان کا رد نہ کیا گیا تو توحید خالص نہیں ہو سکتا. کیسا ایمان ہے اللہ کی صفات میں کسی اور کا شریک کر دیا جائے, اللہ کے افعال میں, اس کی قوتوں میں, اس کی تدبیر میں کسی اور کو شریک کار سمجھا جائے, اس شخص کا ایمان نہیں ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, نماز کو قائم کرنا اور زکات کو ادا کرنا, یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے. والحج وصوم رمضان, حج کرنا اور روزے رکھنا, یہ پانچ اسلام کے ارکان ہیں. دوسرا مرتبہ الایمان, اور ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چھ ارکان ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. جب اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ, اس کی کتابوں کے ساتھ, اس کے رسولوں کے ساتھ, اس کے فرشتوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ, اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے, جو تمہاری عقل کے مطابق تقدیر اچھی ہے یا بری ہے, اس پر ایمان لانا, یہ ایمان کے ارکان ہے. وللاسف الشدید, اور تعجب افسوس کی بات ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, آپ میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگر سب سے پوچھا جائے کہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام کتنے ہیں تو کتنے ہی ایسے ساتھی ہوں گے جن کو یہ یاد نہیں ہوگا. لیکن نوجوانوں کو پوچھو, اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں کرسچن نے آج تک کتنے سکور کیے ہیں, آپ کو تمام ڈیٹیل بیان کرے گا. اگر اس کو نہیں آتا تو اشرف مشرا کے نام نہیں آتے. تو تمہیں بتائے گا برازیلی کھلاڑی ہے اور اس کے بوٹ کا پیمائش یہ ہے, تمہیں بتائے گا کہ اس کی پیدائش کہاں ہوئی, اس نے پہلا ٹیسٹ کہاں کھیلا, کچھ بتائے گا. کیونکہ وہ زندگی بسر کر رہا ہے ان کے طریقے کے مطابق, اس کے لیے آئیڈیل وہ ہیں, اللہ کے رسول نہیں ہیں, صحابہ عشرہ مبشرہ نہیں ہیں. ہمیں آج ہماری معلومات کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے تو دنیا کے معاملات میں, نام تو سراج الدین ہوگا, دین کا چراغ ہے, لیکن فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. کیا ہے کہ مسلمان ہوں, کیسے فاتحہ میں کیا بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتی ہوں, یہ کچھ ضروری ہے پتہ کرنا کیا کہتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ, فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اناقة الاذى عن الطریق. ایمان کے 70 اور 9 یا 60 اور 9 درجے ہیں. سب سے افضل درجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ, جس کا آج مسلمان چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنی کمپنی, اپنی سیکرٹری اور کیا کیا اس کو بلند کرنے کے لیے اتنے بہت لٹرے سے چھپواتے ہیں اور بیٹھا لے جا کرتے ہیں, جس میں ہر صرف کی بات ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعا ہے کہ عذاب نہیں آتا. شاید اگر اللہ کے رسول دعا نہ کرتے تو ایسے پوسٹر لگانے سے ہی یہ فیصلہ باد کیا پورا پاکستان زمین دود ہو جاتا. اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے, یہی تو اسلام کی خصائص میں سے ہے کہ عذاب نہیں آتا فوری, وگرنہ اللہ کون ہمیں پکڑ لیتا. بلغا قول لا الہ الا اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صلۃ الرحم رشتے داریوں کو جوڑنا, عزیز و فل عمر, عمر کو لمبا کرتا ہے, عمر میں برکت آ جاتی ہے. وَإِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِيمَ صَوَارِعَ السُّوءِ, اور اگر کوئی گندی موتوں سے اور ہلاکتوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ نیکیاں کرتا رہے. وَإِنَّ قَوْلَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, اور صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا, تدفع عن قائلها 99 بابا من البلاء, ایک مرتبہ کہنے سے لا الہ الا اللہ افضل ذکر, قول لا الہ الا اللہ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, ایک مرتبہ کہہ دینے سے بلاؤں کے 99 دروازے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے. ادناها الہم, ان 99 بلاؤں کو جو دروازے, سب سے گھٹیا جو بلا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی غم میں مبتلا ہو. اور آج دیکھیے سب سے زیادہ موتیں, سب سے بڑی مصیبت جو انسان پہ لاگو ہوتی ہے وہ انسان کو غم آتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. معنی یہ نکلا کہ جو 98 بلائیں جو ہیں وہ تو اس سے بڑی ہوں گی نا, لیکن کہے کون. سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے استغفر اللہ من استغفر اللہ الذي لا يفاتح قلبا, ہم ایسے استغفار سے بھی استغفار کرتے ہیں جو زبان پہ بولتی ہے دل پہ اثر نہیں ہوتا. استغفر اللہ بھی کہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور شرک سے لبریز لٹرے کے بھی چھپوایا جا رہا ہے, اور اپنے تعامل اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کی توحید کو کس طرح گندا کیا جا رہا ہے, زخمی کرتے ہیں ایک نہیں لاکھوں کے پوسٹر لگا کر. اللہ ایسے ایمان سے ہمیں محفوظ فرمائے جو دل پہ اثر نہ کرے, ہمیں ایسا ایمان دے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک اندر پہرچ ہو جائے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ, سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ کسی تکلیف کو رکنے سے دور کر دیا جائے. صحیح مسلم اور بخاری کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَّرَهُ, ایک شخص چل رہا تھا, ایک کانٹا اس نے راستے میں دیکھا, اس کو ہٹا دیا, فشکر اللہ له, اللہ نے اس کی ایسی قدر دانی کی, فغفر له, وفی روایت اخرى فادخل الجنہ, اس کانٹے کو اس تکلیف کو ہٹانے کی وجہ سے اس کو اللہ نے دخ دیا اور جنت میں داخل کر دیا. ایمانداری سے بتاؤ, ایک تو کانٹا دور کرنے سے جنت میں چلا گیا, ہم ایک کانٹا گیا جس کی توحید خالص ہے اس کو گندے سے لکھ کر پوسٹر لگا کر اس کی توحید میں نقش ڈالنے کے لیے اور چوک پہ ڈالنے کے کسی رکاوٹ بناتے ہیں, دور نہیں کرتے. ایک شخص کی غیرت ہے وہ کسی عورت کو نہیں دیکھتا. سلف صالحین کی اگر اس نے کوئی بات پڑھی ہے, قرآن و حدیث سمجھا ہوا ہے, وہ کسی عورت کو دیکھنا اپنی آنکھوں کی تو عید سمجھتا ہے, لیکن کیسی عورت ایمانی ہے کہ گندے لٹریچر جو ہے اور پوسٹر لگائے جاتے ہیں. کیا عورت کی تصویر کے بغیر کوئی کمپنی نہیں چل سکتی؟ موبائل اگر سننا ہے تو وہ عورت ہی سن سکتی ہے. یہ غیرت ایمانی نہیں, بغیرتی آ چکی ہے زمانے کے اندر, اور لوگوں کے اندر زمانہ تو بڑا اچھا ہے لیکن لوگوں کے اندر آ چکی ہے, اور وہ لوگ مجرم ہیں جن کے ایسے افکار کی وجہ سے, جن کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے ایمان برباد ہوتے ہیں. ان کو اپنی عاقبت کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, وہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے, اور کل قیامت کو جو اس کو دیکھتا ہے ان کے گناہ بھی ان کے ہی سر پر ہیں. اللہ نے محسوس فرمایا. عزیزان گرامی, تیسرا درجہ اسلام کا ہے احسان. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تقویٰ, یہ پرہیزگاری, یہ تصور تم پیدا نہیں کر سکتے تو یہ تو تمہیں یقینی ہونا چاہیے, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, خانتا ہے تم تو نہیں دیکھ رہے اللہ کو, اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ جانتا ہے ایک عورت جا رہی ہے, تمہارا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں لیکن شرماتے تم اس طرف نگاہ نہیں کرتے, اللہ نے دل کو تو دیکھنا ہے, اس نے تو یہ خواہش تھی کہ میں اس کو دیکھ لوں, اس سے تو نہیں تم چھپا سکتے. نماز پڑھ رہے ہو تم شخصیوں کے حسابات اور اپنے مدرسوں کے حسابات؟ نہیں بھائی, نماز پڑھنی ہے تو قاری ہے تو مولوی ہے تو تاجر ہے, یہاں اللہ کی بات کرنی ہے, اللہ کی ربی توجہ ہوگی. آج وہ خشوع کہاں گیا, وہ خضوع کہاں گیا؟ آج ہم نے تو فقط سمجھا ہے اس بات میں کہ سعودیا کیا بڑے بڑے ہم نے, یہ امریکہ سے ہم نے جو سجادہ منگوایا ہے نماز پڑھنے والا جس سے نماز کرتے ہیں, مساجد میں دیکھ لو, غصہ تو ہر کی کرے گا, کرنے دو ان کو. کہاں کا تم نے پڑھا کہ ہاں بھی نماز پڑھتا ہے؟ ایک چڑیا آگے سے اچھلتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد درخت کو اکھڑوا دیا, کہا یہ درخت میں نہیں رکھنا چاہتا جس کی وجہ سے میری نماز میں خلل آتا ہے. لیکن آج ہمارے گھروں میں کیا ہے, مساجد میں دیکھو محراب و منبروں میں کیا کیا ڈیزائن بنے ہوتے ہیں, کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ مصلی, یہ جائے نماز دیکھو, بہترین ملٹی ڈیزائن اس کے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر آتی جو منفرد چادر تھی, فرمانے گا الحسنی آنی فراغی, ابھی ابھی مجھے اس سے مشغول کیا ہے, لے جا اس کے میرے پاس سے, میں اس سے نماز نہیں پڑھنا چاہتا, سادہ چادر لے کے آؤ. لیکن ہمارے دلوں دماغوں میں وہ باتیں رکھ رکھ گئی ہیں جو ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بازار میں ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ مسجد میں بھی ہمیں ملے, ہمیں مسجد میں ملے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے دل میں نماز تو پڑھنے آتے ہیں لیکن خیالات اور ہوتے ہیں. تجربہ کر لیں کتنے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں, اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. میں نہیں ہاتھ کھڑا کروانا چاہتا کیونکہ آپ کی عزت کو میں اپنی عزت سمجھتا ہوں, آپ میرے مسلمان اور معزز بھائی ہیں, لیکن اپنے دل سے سوچو کتنے ایسے ساتھی ہیں جو چاروں تک نماز سے پڑھتے ہیں, ان کو ایک بھی خیال نہیں آتا, سوچو. اور اگر کسی کو آتا ہے تو میں اپنے بھائی کو انتہائی ادب سے کہوں گا وہ اعوذ باللہ من خنزر, جب یہ خیال آئے دائیں طرف منہ کر کے تین مرتبہ سسکار دے اور اعوذ باللہ من خنزر کر دے, اللہ اس کے شیطان کو اس سے دور کر دیں گے. عزیزان گرامی, اسلام کے محاسن اور اسلام کے وہ ثمرات جو ہے جن سے آج ہم روح گردانی کر چکے ہیں, اس لیے اسلام ہمیں وہ سبق دیتا ہی نہیں, ہماری نماز ہم پہ اثر کرتی نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے, ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ تو کیا نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو نماز ہے. اگر کسی مسلمان کو کہہ دیا جائے کہ ایک نہیں ہے تو 200 کے قریب اللہ کے رسول کی روایتیں آ چکی ہیں, کیا نہ ایجا کر رفع یدی حد ومن کی رہی, اللہ کے رسول کی نماز تو یہ ہے جب بھی وہ کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. یہ کون سا نبی نیا آ گیا ہے جس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ نہیں ہاتھ کھڑے نہیں کر لے, اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ کروڑے نمازیں پڑھ لو, امید کر سکتے ہو اللہ قبول کر لے گا؟ ہم نہیں کہتے, لیکن اپنے آپ بھی سوچو. تمہیں ٹوپی پسند نہیں آتی, اگر تمہاری کپ ٹھیک نہ بنے, درزی وہ نہ بنائے, تم وہ سوٹ نہیں پہنتے, اللہ وہ عبادت کیسے قبول کریں گے جو محمد عربی کی عبادت کے مطابق نہیں ہوگی؟ دعا ہماری اصلاح فرمائے. عزیزان گرامی, اسلام کے سب سے بڑا ثمرہ جو ہے, اسلام کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے, اس کا حسن یہ ہے کہ صرف سچے دل سے اسلام کو قبول کر لو, جو بھی زندگی میں گناہ کر چکے ہو اللہ اس کو معاف کر دے گا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل للذین کفروا ان ینسوا یغفر لهم ما قد سلف, ان کافروں کو کہہ دو رک جائے, اپنے کفر سے باز آ جائے, ایمان کو قبول کر لے, یغفر لهم ما قد سلف, اگر 80 سال عمر ہوگی ہے تو 80 سال بالکل صاف ہو جائیں گے. وَإِن يَعُودُ, لیکن اگر دوبارہ اپنے کفر میں لوٹے فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, یہ پہلی بات نہیں ہے, پہلے لوگوں نے کفر کیا, ہم نے ان کو ایسا مزہ چکھایا جو قیامت کے لیے نمونہ بن گیا, تم بھی ذرا لوٹ کے دکھاؤ ہمیں, تم بھی تم کو بھی عبرت بنا کے رکھ دیں گے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي, لمبا قصہ ہے, جب اسلام کو اللہ نے میرے دل میں بسا دیا, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہوں, اللہ کے تم ہاتھ سے بڑھائیے بڑی اونچائی اور کے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ کو آگے کیا تو یہ بھی میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ لکھے امر امر یہ کیا ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا؟ قال اريد ان اشتري میں شرط لگانا چاہتا ہوں بیعت اسلام کی تب کروں گا. فرمایا اشتري تو بماذا کون سی شرط لگانا چاہتے ہوں؟ قال ان يغفر لي پہلے مجھے اس بات کا یقین دلائیں کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. قال انا علمت يا عمر اے عمر تم نہیں جانتے ان الاسلام يهدي ما قبله اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. وان الهجرت تهدي ما قبلها جب اسلام کے لیے ہجرت کی جائے تو ہجرت کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان الحج يهدي ما قبله جب عقیدہ صحیح ہو مال حلال کا ہو ارکان اور واجبات کا خیال رکھ کے حج کیا جائے تو جب حج سے بھی انسان واپس آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت امه جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تک اسلام کو قبول کر لیتا ہے پچھلے جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کا معاقضہ نہیں کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے. مومن کو خوف اور رجا امید دو طرح کے ساتھ ایمان کے ساتھ اڑتا ہے. مومن کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسنت الاسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهليه اگر اسلام اچھا ہو جائے ہمارے جیسا اسلام نہیں زبان سے تو اسلام کا اقرار ہے لیکن افعال یہودی اور عیسائی اور مجوسی اور مشرقوں کے ہم کرتے ہیں ایسے اسلام کی بات نہیں. اسلام وہ جو سینے میں اثر کرے جو انسان کے رگ رگ میں چلا جائے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. اذا احسنت الاسلام جب تیرا اسلام اچھا ہو جائے تو پچھلے جو بھی گناہ ہیں اللہ اس کا معاوضہ نہیں کرے گا. واذا اسأت فقلت بالاول والاخر لیکن اگر اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اگر تم نے پھر بھی اسلام کو گندہ رکھا تو یاد رکھنا پچھلے گناہ فقلت بالاول والاخر پہلے اور بعد والے دونوں گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ لیا جائے گا. اللہ نے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم بن حزام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ارائیت اشیاء ان کنت اتحنتها فی الجاہلیہ تحنت بها فی الجاہلیہ کیا خیال ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ میں جاہلیت سے اسلام سے پہلے میں نیکیاں کیا کرتا تھا من صدقات وعطاق وعتاق وصلة رحم استداریوں کو جوڑتا تھا صدقہ کرتا تھا اور قربانی کرتا تھا قال مجھے یہ بتلائیے پہل کی ہے من اجر کوئی اس کا بھی مجھے اجر ملے گا. قال اسلمت على ما سلف لك من خير تم نے ایمان سے پہلے بھی جو نیکیاں کی اگر ایمان اچھا کر لو کتنی ساری نیکیاں بھی ہری بھری ہو جائے گی اللہ وہ بھی شمار کرنے گے. عزیزان گرامی اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ روشنی دیتا ہے جو دنیا میں ممکن نہیں ہے. اسلام کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللہ جل شانہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اسلام کی محنت سے مالا مال کر دیتے ہیں اور اس کا سینہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے. وہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتا اس روشنی سے کئی اندھیرے مٹ جاتے ہیں اور کئی لوگ جو جہنم کی اندھیر نگری میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو سیدھا مشعل راہ مل جاتی ہے اور وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. عزیزان گرامی صراط مستقیم یہ اسلام ہے. وہ کسی اور کا طریقہ وہ کسی اور کا حکم وہ کسی اور کا زندگی کا طرز وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نوات بن سنان روایت کرتے ہیں ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى جنتي الصراط السوران. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں صراط مستقیم کی, جس سیدھے راستے کے دائیں اور بائیں دو دیواریں ہیں, فیہما ابواب مفتحہ, ان دیواروں میں دروازے کھلے ہیں, وعلی الابواب سطور مرخا, اور ان دروازوں کے پردے لٹکائے ہوئے ہیں, وعلی باب الصراط داع, اور دروازے پہ ایک آواز لگانے والا ہے, یقول وہ کہہ رہا ہے, یا ایہا الناس, اے لوگو, ادخلوا الصراط جميعا, اس راستے کے سارے کے سارے آ جاؤ, ولا تحوجوا, اور ٹیڑھے نہ ہو جاؤ, دائیں بائیں نہ دیکھو, سیدھے راستے پہ چلتے جاؤ, وجاء يدعو من جوف الطريق, اور ایک آواز اندر سے آتی ہے, فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب, سنو, اگر تم نے سیدھے راستے پہ نہ چلے اور یہ دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کی, ويلك, تمہارے لیے دروازی ہے, لا تفتحوا فإنك إن فتحته تلجه, ان دروازوں کو مت کھولیے, اس میں داخل نہ ہوئے, اگر تم اس کے قریب ہی چلے گئے تو امان نہ کرو, والابواب المفتحة محارم الله, اور یہ دروازے جو کھلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں, وذلك الداعی, اور یہ آواز دینے والا کون سا ہے, الصراط کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن نبی بتلاتا ہے کہ سیدھے چلتے جاؤ, دائیں بائیں نہ دیکھو, دروازے تو بہت ہیں جس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں, پردے لٹکائے ہوئے ہیں, چھپی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی محارم, لیکن ان پردوں کو نہ اٹھاؤ, والداعی من فوق الصراط, اور جو دوسرا اندر سے آواز دینے والا ہے کہ رک جاؤ, اس میں داخل نہ ہونا, واعظ اللہ فی قلب کل مسلم, یہ انسان کے دل میں ایک ایسا داعیہ ہے جو انسان کو روکتا ہے کہ بچ جاؤ, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, اس سے بچ جاؤ, اور اگر پھر بھی وہ نہیں بچتا تو سیدھا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, اسلام تو خیر و بھلائی کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ بهم خیرا ادخل علیہم الاسلام ثم تقع الفتن كانها الظلل. اللہ جل شانہ جب کسی بندے کی نیت کو خالص دیکھتے ہیں اس کے دل میں اسلام سے داخل کر دیتے ہیں. وہ عربی ہے, وہ آدمی ہے جن کے دلوں کو اللہ نے خالص دیکھا, ان کی نیتوں کو پڑھا, نیتیں خالص ہے, اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا, اور ان کے علاوہ فتنے ہی فتنے ہیں, کأنها الظلل, جس طرح یہ چادل ایک نہیں تہ بتہ آتے ہیں, اس طرح فتنے ہیں, جو اسلام کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیتا. اور اسلام کا مفہوم کیا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا, وہ کہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو, اپنے معاملات ہوں, عبادات ہوں, عقائد ہوں, معیشت ہو, اقتصادیت ہو, ہر معاملے میں جب تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا اس وقت تک اس کی نجات ممکن نہیں. عزیزان گرامی, جب نیت خالص ہو جائے اور اسلام انسان کے اندر موجود ہو, عمل تو تھوڑا کرتا ہے لیکن اجر اس کو بہت زیادہ ملتا ہے. براء ابن عازب فرماتے ہیں, اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديث, ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اقاتل او اسلم, آپ کو لڑائی کی ضرورت ہے, قوت کی ضرورت ہے, بتائیے میں تمہارے ساتھ مل کے جہاد کروں کہ پہلے مسلمان ہو جاؤں. کون سی چیز کی ضرورت چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج جہاد جو ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے رستے میں لڑنے والا تو وہ ہے, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے, جو غریبت کے لیے لڑتا ہے, عصبیت کے لیے لڑتا ہے, وہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہا, اور اس کو وہ جہاد کا مرتبہ نہیں مل سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لأستعین بمشرک, میں مشرک سے مدد نہیں لے سکتا, شرک کو تو ختم کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے, اور مشرکوں سے ہی مدد لی جائے. فرمایا, اسلم ثم تقاتل, پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر لڑائی کرنا. فاسلم ثم قاتل فقتل, وہ شخص مسلمان ہوتا ہے اور قتال کرتا ہے, قتل ہو جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمل قلیلا واجر كثيرا, عمل تو بہت تھوڑا اس نے کیا ہے لیکن اجر بہت بڑا پا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک شخص اپنے گھوڑے پہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہے, دور سے مٹی اڑ رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم یرید ھذا ایاکم, صحابیو الرٹ ہو جاؤ, وہ تمہارا قصد کر رہا ہے. وہ شخص آ کے اپنی اونٹنی کو کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے نہیں ہے جان آئین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہ کہتا ہے میں سچا نبی ہوں, سفر کے آثار اس سے واضح ہیں. اللہ کے دل کھڑے ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں اب پاپ دیتا ہے, پہنچ گئے ہو جہاں پہنچنا چاہتے ہو. وہ شخص جب یہ سنتا ہے کہ واقعی میرے سامنے بہت سی کھڑی ہے جو سچا نبی ہے, فتحلل وجهه والنار, اس کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے, مسکرا اٹھتا ہے, فرماتا ہے ابھی ایمان لانے کی خواہش ہی کرتا ہے. اللہ کے رسول ایمان لینے کے لیے اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں, بتاؤ ایمان کیسے قبول کروں. قال اتشهد ان لا اله الا الله, اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو تو اشهد ان لا اله الا الله کہہ دو. اونٹنی پہ بیٹھا ہے اور اپنی انگلی کو کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اسلام کو قبول کر لیتا ہے, اونٹنی اپنا پاؤں اٹھاتی ہے, آگے رکھتی ہے, ایک دل کے اندر اونٹنی کا پاؤں جاتا ہے اور اونٹنی گر جاتی ہے اور وہ شخص گرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کے دروازے, علی کے دروازے, کپڑے اس میں کیا ہو گیا اس کو, یقعدا نہیں فلم یقعد, اس کو بٹھاتے ہیں وہ بیٹھتا نہیں, اس کو حرکت دیتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتا, وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں دیکھو یہ منہ کیوں سو رہا ہے, فرماتے ہیں سبحان اللہ والذی نفسی بیدی, اللہ کی قسم ابھی مجھے رسلایا ہے جبریل نے کہ جنت کے فرشتے آئے, فإنهما يدسان في في سنار الجنة, یہ بڑی دور سے بھوکا سفر کر کے آیا ہے, اس کے جسم میں سکت ہی نہیں بولنے کی, اللہ کے پاس بھوکا چلا گیا ہے, ابھی اللہ کے پاس جا دیکھو منہ کھول رہا ہے, فرشتے جنت کے پھل اس کے منہ میں داخل کر رہے ہیں. عزیزان کرامی, اسلام جب سچا ہو جائے عمل قلیلا واجر كثيرا, عمل سے انسان تھوڑا کرتا ہے لیکن اجر بہت مل جاتا ہے. اخلص نیتک, اخلص دینک, یکفیک القلیل من العمل, اپنے اسلام کو خالص کر لو تمہیں جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. عزیزان کرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا اسلام سچا ہو جائے, اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تذكر بعشر امثالها الى 700, نیکی ایک کرتا ہے اللہ ایک نہیں لگے گا, اگر نیک نیتی زیادہ ہے 70, اگر اور اخلاص ہے 7 سے الى اضعاف كثيره, اگر اور اخلاص ہے تو اتنی نیکیاں لکھتا ہے تو اس کی تعداد حدیث بخاری مسلم نے بیان ہی نہیں کی. عزیزان گرامی, اور پھر یہی وہ مومن ہے جس کا سچا اسلام ہو جائے, جس کے دل میں اسلام راسخ ہو جائے. لَقَدْ عَمِلَ الْإِيمَانُ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اصل اسلام کی لذت جو ہے, جو اس کی مٹاس جو ہے, جس کی حلاوت ہے, وہی پا سکتا ہے جو کہہ دیتا ہے اللہ میں تمہیں رب سمجھ کے راضی ہوا, اللہ میں اسلام کو دین سمجھ کے راضی ہوا, سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی ہوں. جو رضا کا اظہار کر دے اور اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو وہ شرک کی طرف دیکھتا بھی نہیں, جب نبی کی بات آ جائے تو وہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہی نہیں, جب اسلام پہ آنچ آنے لگے تو اپنی گردن تو کٹا دیتا ہے, اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیتا. یہی وہ شخص ہے دنیا میں بھی لذت پاتا ہے اور جنت کا بھی وارث بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اسلام ختم ذہن میں راسخ کر لے. ان اللہ لا یظلم مؤمنا, اللہ مؤمن پہ ظلم نہیں کرتے, حسنہ یعطی بها فی الدنیا, نیکی کرتا ہے تو اللہ اس سے محروم نہیں کرتا, صرف قیامت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا, بلکہ ایک نیکی کرتا بدلا ہے اللہ اس کا بدلا سو گنا دنیا میں ہی دے دیتا ہے, جس دنیا میں اس کا اچھا بدلا ملا کل قیامت کو ایک نیکی ہی 700 سے زیادہ جنت میں بھی مل جائے گی. وَعَمَّا الْكَافِرُ رَهَا وہ کافر فَيَطْعَمُ بِحَسَنَةِ مَا عَامِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا, جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے نماز کا منکر ہے لیکن اندر نیم پیے ہے, زمانے میں نیکیاں کرتا ہے دنیا کے جھگڑے نپٹاتا ہے خیر خواہی کرتا ہے دنیا میں تو عزت پا لیتا ہے. فَإِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ یہ بڑے سے بڑا گورنر ہی کیوں نہ ہو, نماز کا منکر ہے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی, جب آخرت میں جائے گا لم يكن له حسن يجزى بها کوئی ایک بھی نیکی نہیں ہوگی کہ جس کا بدلہ کل قیامت کو اس کو دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سچا مسلمان ہو تو اس کو قتل کرنا جو ہے اس کی حقیقت آپ سمجھ لیں. آج دنیا میں قتل و غارت کتنی عام ہے لیکن اسلام جو ہے اس کو قبول کرنے والے شخص کی اہمیت کتنی ہے قیمت کتنی ہے اللہ کے رسول بتاتے ہیں, لجوال الدنیا احوال علی اللہ من قتل رجل مسلم, اگر پوری دنیا برباد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کو اتنی ناراضگی ہوتی ہے جب ایک سچے مسلمان کو قتل کر دیا جائے پوری دنیا برباد ہو جائے. یہ اللہ کے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی, جتنا ایک سچا مسلمان اس کو قتل کیا جائے تو ناراضگی ہوتی ہے. عزیزان گرامی اگر سعادت مند زندگی چاہتے ہو, کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے تو اسلام کو اس کے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں اتار لیں. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو نیک عمل کرتا ہے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد وہ مرد ہے وہ عورت ہے ہم اس کی زندگی کو طمأنینت اور سکون اور وقار کا گہوارہ بنا دیتے ہیں. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, اور جو زندگی میں سکون نہیں دیتے بلکہ اس نے عمل جو کیا ہوتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اجر کتنا لکھا گیا ہے. کل قیامت کو اللہ تعالیٰ سے وہ فرمائے گا اللہ یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں جو لکھا ہوا ہے, اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا کر رہے ہو, تو نے سچا اسلام اپنے جسم میں داغو کیا تھا, تیرا معمولی عمل جب نے گھڑا بڑا کے اتنا کر کے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے. کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت میں لینی ہے تو اسلام کو اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں سمولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتا, صحیح کامیابی اور کامرانی تو اس کے لیے ہے جو سچا اسلام قبول کر لیتا ہے, ورزق كفافا جس کو برابر عزت دیا گیا ہے, نہ اتنا کم کہ وہ لوگوں سے مانگے نہ اتنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ اڑا دے. وقنعه الله بما آتا, جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے قناعت کر لیتا ہے, اس سے بڑا دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے. عزیزان گرامی دنیا اور آخرت میں اگر نور اور روشنی چاہتے ہو تو پھر اسلام کو سچے معنوں میں اپنی زندگی میں اتار لو. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين, جو شخص دین اسلام کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے دنیا میں بھی روشنی ہے, وہ چلتا تو زمین پہ ہے لیکن اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں, ہر کام میں کامیابی ہر وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ کو کامرانی نصیب فرماتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. عزیزان گرامی اسلام جو ہے یہ ایک مکمل دین ہے اور پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک. اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, میں نے اپنی نعمت جو اسلام کی نعمت ہے اے میرے پیارے پیغمبر تم پہ مکمل کر دی ہے اور میں راضی ہو گیا ہوں اس دین کو نازل کر کے, جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا کل قیامت کو میری رحمتوں کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین اسلام سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے ضرور راضی کریں گے, صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا من عبد المسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات, جو بھی بندہ صبح اور شام تین مرتبہ یہ کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, صبح و شام جو تین مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے الا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه, قیامت کے دن اللہ تعالی نے یہ حق رکھا ہے کہ اس کو راضی کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. عزیزان گرامی, جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے سچے معنوں میں تو اس کو آگ سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں نے اکثر مرتبہ سنایا ہے, جب یہودی کے گھر میں جاتے ہیں اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اگر یہودی بھی سچی نیت سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے, اس غلام نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, اللہ تیری تعریف جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اسلام کو قبول کر لینے کی وجہ سے. اور جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں کل کو پہنچایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں یا رجل نیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا من آل نجد, آج نجدیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں لیکن نجد سے آنے والا شخص ہے اسلام کا تصور پوچھتا ہے اسلام کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی باتیں بیان کرتے ہیں. وہ شخص پوچھتا ہے کہ دن میں اور رات میں پانچ نمازیں تو ہیں فہل علیہ غیرہا, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرنے ہیں؟ قال لا الا ان تطوع, میرے بھائی اگر تم اپنی تطوع نوافل پڑھنا چاہو تو پڑھ لو, یہ تمہاری مرضی ہے, تمہارے درجات کی بلندی کا باعث ہے. اور وہ شخص جب وہ جاتا ہے کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم لا ازید على هذا ولا انقص منه, میں اپنے کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. فلما ادبر الرجل, جب وہ شخص چلا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس نے اسلام کا معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں, زکات دینی ہے, پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں, توحید کا سب سے پہلے اقرار کرنا ہے, اس کے مطابق نظروں میں آنکھ ماننی ہے, تو یاد رکھو سن لو افلح ان صدق فادخل الجنہ, جب بن جاؤ یہ کامیاب ہو گیا اور یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. عزیزان گرامی, اسلام کے خصائص کے بارے میں ہم نے شروع میں بیان کیا تھا, سب سے بڑی خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. وَلَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بات اس وقت کرتے تھے جب وحی کا نزول ہو جاتا, اپنی مرضی سے بات نہیں کیا کرتے تھے. یہ انبیاء کا دین ہے, اسلام جو ہے جتنے بھی انبیاء آئے سب کا دین جو ہے وہ دین اسلام کا, اور اس کی شریعت کے جو مندرجات تھے وہ سارے کے سارے الگ الگ اگرچہ تھے لیکن ایک چیز جو سب سے مشترک تھی تمام انبیاء میں وہ دین اسلام تھا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من دیننا وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, وہ دین جو تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے وہ نوح کی طرف بھی ہم نے بھیجا, وہ ابراہیم کی طرف بھی بھیجا, وہ موسی کی طرف بھی, وہ عیسی علیہم السلام کی طرف بھی بھیجا, اور ایک دین کا ان اقیم الدین, سب کو ایک حکم تھا کہ دین کو قائم رکھو. ولا تتفرقوا, اور تفرقے بازی سے باز آ جاؤ, تفرقہ جو ہے یہ مسلمانوں کی حیبت کو ختم کر دیتا ہے اور مومنوں کی قوت کو ختم کر دیتا ہے. یہی وہ تفرقہ ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان زمین اور خار ہو چکے ہیں, جب تک یہ متحد نہیں ہوگی اللہ کی رحمتوں کا نزول ممکن نہیں ہے. عزیزان کرامی, دین اسلام پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لا یسمع بی احد من ہذی الامہ یہودی ولا نصرانی ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار, آج میرے آنے کے بعد محمد عربی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آ جانے کے بعد قیامت تک جو کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے جب تک میرے پیغام سے عمل نہیں کرتا وہ جہنمی ہے, اور جو شخص ان کی مشابہت کرے گا کل قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کل قیامت کو انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی, اسلام ایک آسان دین ہے, ایسی آسانی کسی دین اور کسی مذہب سے نہیں ہے. اسلام کی آسانی کو ایک ہے جس کو میں گنوا کے آپ کو بتاؤں. آپ نے حدیث سنی ہے, الطہور شطر الایمان, صفائی جس ایمان ہے. انسان کے جسم میں کی زندگی کو نجاست لگ جائے, پانی لگا لو صاف ہو جاتا ہے. لیکن بخاری کی روایت اٹھاؤ, ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, ان بنی اسرائیل کان اذا اصابت احد قرضه, جب کسی کتے سے نجاست لگ جاتی حکم یہ تھا کہ اس کو کاٹ دیا جائے, بس ان سے دیگر پاس نہیں ہوگا. عبد الرحمن ابن حسن روایت کرتے ہیں, او ما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل, جب نے پتا نہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر کون سی شریعت تھی, کیسا معاملہ تھا. کانو اذا اصابهم شيء من البول, اگر پیشاب کے کچھ قطرے ان کو لگ جاتے, فرضوه بالمقاریب, جب تک وہ اتنا جسم جو ہے اور کپڑا کاٹ نہ دیتے کافی حاصل نہیں ہوتی تھی. فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره, ایک شخص نے کہا چھوڑے ایسی پاکی کو جو کاٹنے سے حاصل ہوتی ہے, اللہ نے اس بات سے منع کرنے سے اس کو قبر میں عذاب دے دیا. عزیزان کرامی, اسلام کی آسانی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اسلام سے پہلے عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی, قرآن نے کہا مرد اور عورت دونوں کو وراثت ملے گی. اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کا سامنے پوپ ہو جاتا, بیٹا ہی اس کی اپنی ماں پہ کپڑا ڈال دیتا, اس کی بیوی بن جاتی, یہ ضمانت کے کام ہوتے. قرآن کہتا ہے والا تنکحوا ما نکح آباؤکم, اپنی ماں سے نکاح نہ کیا کرو. عزیزان گرامی, اور آج بھی زمانے کے اندر یہ مصیبت موجود ہے, لوگوں کے اندر یہ گندی عقلیں موجود ہے کہ وہ عورت کو وراثت سے محروم کرتے ہیں اور اس فکر کو زندہ کر کے وہ جاہلیت کے زمانے کو واپس لانا چاہتے ہیں. دکھ اللہم وہی اقوالہم و افکارہم, اللہ ان کو توفیق نہ دے اور ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور اسلام کو زندہ فرمائے. عزیزان گرامی, قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان, طلاق تو دو مرتبہ ہے, لیکن شریعت اسلام اسلام سے پہلے سر زیاد جو آج بھی برنبا اور برنبا یہ رقبہ برقتی انہا اور روکا میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں کے اندر جو ہے طلاق کا کوئی تصور نہیں. اگر ایک بندے کا اپنی بیوی سے بات نہیں بنتی, اس کو ایک کمرے بند کر دیا جائے, اس کی موت اس کا فیصلہ کرتی ہے, طلاق فیصلہ نہیں کرتی. اسلام نے آسانی رکھی ہے, اگر بات نہیں بنتی تو طلاق ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس وقت جب تمام کے تمام عوامل آپ اختیار کر لے پھر بھی بات نہیں بنتی تو عبد اللہ واقعہ اللہ کی زمین بڑی فراق ہے. عزیزان گرامی, میں بات پہلے کر رہا تھا, اگر اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ دعا نہ کی ہوتی کہ میری امت سے عذاب نازل نہ کرنا, اللہ کی قسم جو آج ہمارے اقوال ہیں ہمارے افعال ہیں اس وجہ سے ہم سے سخت کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا. پہلی امتوں جب بھی ان نے برائی ہوتی فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. یہ ہماری امت کے لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ ہم سے عذاب نازل نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, اسلام کی آسانی کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران ابن حسین کو, جن کو بواسیر کی تکلیف تھی, فرمایا صلی قائما, کھڑے ہو کے نماز پڑھو, فإن لم تستطع فقاعدا, اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ, فإن لم تستطع فعلى جنب, اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تو لیٹ جاؤ, کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو, تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کھڑا ہو کے نماز پڑھتے. عزیزان گرامی, منبع مصدر عزت اور انسان کی بلندی کا وہ صرف اسلام ہے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر بن خطاب کے ساتھ جا رہے ہیں. خلیفہ المسلمین جو ہے جاتے جاتے اپنے موزے کو اتارتے ہیں, اپنے کندھے سے رکھ لیتے ہیں اور اپنی سواری کی مہار کو پکڑ کے چلتے ہیں. عبیدہ بن جراح کہتے ہیں, یا امیر المؤمنین, امیر المؤمنین کیا کر رہے ہو, ان کو کندھے سے رکھ لیا, اتار لو, لوگ آگے قبیلوں والے آنے والے ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, وہ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون سا ہے. کہاں ابو اے عبیدہ, اگر کوئی اور یہ کوئی بات کہتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ امت اسلامیہ کے لیے عبرت بنا دیتا. تو میں نہیں بتا اسلام, ہم ایک ذلیل قوم تھے, ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ, جب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے, فخر سے, تکبر سے اور ان معمولی معمولی باتیں جس میں تواضع ان کی تاری ہوتی ہے, ان کو چھوڑ دینے میں ہم اسلام اسلام کے علاوہ عزت طلب کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، آج ہم نے بھی اگر اسلام پہ اپنی رضا مندی ظاہر نہ کی تو عزت ہماری قسمت میں نہیں ہوگی، اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں ایسا دل نہ دکھائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإحسانه. أما بعد، إن الدين عند الله الإسلام، أصل دين الله تعالى نے قبول کرنا ہے جو اسلام ہے۔ اس طرح کے سوالات کے آنے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ایک اللہ کے پاس جانے والا چلا گیا ہے اور دس دس دن اور چالیس چالیس دن کھانے پکتے ہیں، کیا معنی ہے اسلام کی؟ کون سی شک ہے؟ اسلام ہمارے اندر اتنا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کنا نعبد صنع الطعام من النعی، ہم میت کے گھر میں کھانا پکا کے لوگوں کی دعوتیں کرنا یہ بھی نائی میں شمار کرتے تھے، جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہی موقع ہے دعوت کرنے کا اور کروانے کا۔ جس کے گھر والوں نے صرف اللہ کے بعد کیا ہے، اس میں اولو اللہ کے رسول کا حکم، ان کے لیے تو کھانا پکا دو، کیونکہ ان کو ایسی غم پہنچا ہے کہ وہ کھانا نہیں پکا سکتے۔ یہ دوسرے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیا معنی ہے؟ کہاں اسلام کی شکایت ہے کہ اپنے پیسوں کو برباد کرو صرف اپنے خاندانی عزت اور اپنی ناک کو باقی رکھنے کے لیے؟ اس طرح کی ضلالت کی جاتی ہے، اللہ نے سیدھا راستہ نصیب فرمائی۔ آئیے نواقر اسلام صرف بغیر تفصیل کے دس نواقر اسلام میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اسلام کا معنی سمجھا، اس کے مراتب سنے، اس کے محاسن سنے، اس کے خصائص سنے۔ آئیے وہ کون سی دس چیزیں ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، الشرک بکی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت سے کسی اور سے شریک کرنا۔ عبادت کیا ہے؟ وَأَسْمُنْ جَانِعًا لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْأَفْعَالِ الْبَاطِنَةِ۔ کوئی قول، کوئی فعل جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ قربانی کرنا، بکری بنانے والا کسی کو سمجھنا، آواز دینے والا کسی کو سمجھنا، کسی کے نام پہ نظر نیاز ماننا، یہ سب کی سب توکل کرنا، خوف رکھنا، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ دعا کرنا، کسی ایک عبادت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، یہ شرک ہے۔ اور جو الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا ناقص، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، جو اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کو واسطہ بنا لیتا ہے۔ یدعوہم، ان سے مانگتا ہے، ویسألہم الشفاعۃ، اور سفارش ان سے طلب کرتا ہے، ویتوکل علیہم، اور ان سے توکل کرتا ہے۔ فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم، جو کافروں کو کافر نہ کہے، جو مشرکوں کے کفر میں شک کرے اور جو ان کے مذہب کو صحیح کہے، فقد كفر، اور وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ چوتھا، وہ شخص، من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه، جو یہ شخص یہ یقین رکھے، یہ اعتقاد رکھے، یہ یقین رکھے کہ محمد عربی کے طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ افضل ہے، اور اس کے حکم سے بڑھ کے دوسرے بندے کا حکم افضل ہے، فقد کفر اجماعا، وہ اجماعی طور پر کافر ہو جاتا ہے۔ من ادبر شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، جو دین اسلام اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس سے بغض رکھتا ہے، ولو عمل به، اگر عمل بھی کرتا ہو صرف بغض رکھتا ہو۔ پردہ دین اسلام ہے، اور پردہ تو کرتی ہے لیکن نفرت بھی کرتی ہے۔ انسان داڑھی تو رکھتا ہے، اسلام ہے لیکن بغض رکھتا ہے، فقد کفر، عمل بھی کرتا ہو صرف دین اسلام سے بغض رکھتا ہو، وہ کافر ہو جائے ہے۔ من استهزأ بشيء من دين الرسول او ثوابه او عقابه، جو اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس نے بیان کردہ ثواب کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جو سزا بیان کر رکھی ہے اس سے مذاق کرتا ہے، فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ السحر ومنه الصرف، جادو کرنا اور جادو کروانا، اور اس میں سے کسی خامس سے جادو کر کے بیوی کے تحت کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اگر انسان اکیلا سمجھ کے کرتا ہے تو یہ جائز ہے، جس کا وہ کافر ہو جاتا ہے. مباہرۃ المشرکین ومعاورتہم علی المسلمین، مشرکوں کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے خلاف اپنے مال کا استعمال کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. من اعتقد ان بعض الناس يدع الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وجه القدر الخروج من شريعه موسى عليه الصلاه والسلام. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ محمد عربی جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین سے کچھ لوگ ایکسپشن کیسز بھی ہیں، کچھ الگ بھی لوگ ہیں جن کو دین کی تابعداری کرنا ضروری نہیں، جس طرح قدر علیہ الصلاه والسلام پر پابندی نہیں تھی موسى کی شریعت پہ عمل کرنا، فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے. آخری اور دسواں ناقص، الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يحمل به، جو دین کو دین سمجھ کے سیکھتا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں کرتا اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا، وہ شخص بھی ایسے خالی ذہن کی وجہ سے اور دین کی غیرت نہ ہونے کی وجہ سے فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے. ان دس نواقص کے دلائل اور اس کی شرح انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، اللہ ہم سب کے دل میں سچا اسلام رکھائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، امت اسلامیہ پر رحمت کا معاملہ فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر جو ضلال کی گمراہیاں آ چکی ہیں، جن کا اظہار پہلے زبان سے لوگ کیا کرتے تھے اور آج صرف زبان سے نہیں ہاتھ سے اور قلم سے بھی کرتے ہیں، اور قلم سے کیا ایسی ایسی جگہ پہ کرتے ہیں کہ جن کے ایمان خالص بھی ہوتے ہیں وہ بھی روتے ہیں. اور سفیان ثوری کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم کچھ ایسی باتیں ہیں جو عقائد سے ہٹ ہوتی ہے، اللہ کی قسم میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں پیشاب نہیں آتا، خون نکلتا ہے غم کی وجہ سے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها، اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرا مؤزرا، اللہم